zapraszamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 lipca. Minęła 7. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trzydniowa żałoba w zakładach KGHM-u. Wprowadzono ją po śmierci górnika w kopalni Polkowice-Sieroszowice. Pracowite wakacje polityków. Rządzący naradzają się w Katowicach. Działacze Koalicji Obywatelskiej spotykają się z wyborcami. W amerykańskiej Kalifornii znów zatrzęsła się ziemia. Jeszcze mocniej niż wczoraj. Nie żyje górnik z kopalni Polkowice-Sieroszowice na Dolnym Śląsku. Powodem tragedii był podziemny wstrząs. Skały przysypały pracownika. Wstrząs nastąpił późnym wieczorem, informuje Lidia Marcinkowska z biura prasowego KGHM-u. Niestety w piątek wieczorem w zakładach górniczych KGHM-u Polkowice-Sieroszowice nastąpił obwał skał. W wyniku obrażeń zmarł tam mimo naszej akcji ratowniczej 40-letni pracownik tych zakładów. Był to operator samojezdnej maszyny górniczej. Prowadziliśmy oczywiście trzydniową żałobę. Jest to niezwykle trudna dla nas okoliczność, jak każda śmierć naszego pracownika, jak każdy wypadek, szczególnie wypadek śmiertelny. Wcześniej wstrząs nastąpił także w kopalni Rudna, również należącej do KGHM. Tam ucierpiało 5 górników. Mają lekkie obrażenia. Drugi dzień konwencji programowej PiS-u i Zjednoczonej Prawicy w Katowicach. Spotkanie rozpocznie sesja poświęcona rolnictwu i rozwojowi obszarów wiejskich. Drugi dzień katowickiej konwencji wystartuje rano. Już o 9:00 rozpocznie się dyskusja o rolnictwie i jego przyszłości. Zaplanowano też sesje dotyczące polityki zagranicznej i obronności. W programie jest również duży panel poświęcony finansom publicznym, a wszystko po to, żeby, jak mówił szef sztabu wyborczego PiS Joachim Brudziński, dobrze przygotować się do wyborów. Do końca tego urlopu wakacyjnego przygotujemy po tej konwencji już konkretny program, z którym pójdziemy do wyborów jesiennych. Przed południem uczestnicy konwencji wysłuchają wystąpień liderów formacji rządzącej. Głos zabiorą prezes Jarosław Kaczyński, wicepremier Jarosław Gowin i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Po 15:00 przemówienia programowe mają wygłosić z kolei premier Mateusz Morawiecki i Beata Szydło. Z Katowic Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Koalicja Obywatelska wystartowała z akcją Porozmawiajmy. Politycy Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polska ruszyli na spotkania z wyborcami. W weekend będą na Mazowszu i Podlasiu. Na początku przyszłego tygodnia w województwie łódzkim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. To jest to, na co Polacy czekają. Busy Platformy, nie urzędnicy urzędów wojewódzkich, nie urzędnicy ministerstw, ale politycy. Jedni politycy będą w gabinetach, wysyłają urzędników, my wychodzimy do ludzi i rozmawiamy. Zapraszamy Państwa do spotkań, do kontaktów. Od tego jesteśmy. Mówił szef sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. W przyszły weekend w Warszawie odbędzie się konwencja programowa Koalicji Obywatelskiej. Mieszkańcy Czerniakowa Południowego w Warszawie protestują przeciwko planom budowy nowego osiedla w ich dzielnicy. Duże osiedle ma powstać na terenach sąsiadujących z Jeziorkiem Czerniakowskim. Potrzebujemy zieleni, a nie betonu, mówią mieszkańcy Czerniakowa Południowego. Mi się ten pomysł nie podoba. To jest zbyt blisko jeziora. Teren zostanie osuszony przez tą inwestycję. Jezioro prawdopodobnie wyschnie. Tutaj są gatunki unikalne roślin, zwierząt. Dla mnie jest to zła inwestycja, gdyż szkodzi to zarówno roślinom, zwierzętom, jak i mieszkańcom tutejszego osiedla. Dla mnie to by była tragedia, bo ja mam tu działkę. Trzeba ludziom zostawić możliwość oddychania powietrzem i zielenią. Nie budować żadnych osiedli nam tutaj na głowie. Miasto uspokaja, że zieleń i rezerwat nie są zagrożone. Priorytetem jest zachowanie ładu przestrzennego, mówi architekt miasta Marlena Hapach. To jest plan, który powstaje naprawdę od wielu lat. Mało który plan ma też taką podbudowę badań, ekspertyz i analiz. Bardzo ważne było dla nas to, aby rzeczywiście zachować tam maksymalnie dużo terenów zielonych i możliwości przepływu wody. Według planu z 90 hektarów łąk tylko 1/3 zostanie zabudowana. Reszta to mają być różne typy zieleni. Kolejne trzęsienie ziemi zarejestrowano w południowej Kalifornii. Wstrząsy o magnitudzie 7,1 pojawiły się dzień po silnym trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło ten region. Jak informuje Straż Pożarna, trzęsienie ziemi uszkodziło budynki w północno-zachodniej części hrabstwa San Bernardino. Wstrząs pojawił się 200 km na północ od Los Angeles. Wczoraj silne wstrząsy ziemi nawiedziło rozległe tereny południowej Kalifornii. Wstępne pomiary wykazały, że wstrząs miał magnitudę 6,4. W wyniku wczorajszych wstrząsów rannych zostało kilka osób. Zapaliły się 2 domy. Doszło też do rozszczelnień instalacji gazowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Mateusz Fusiarz. Jeśli już odpadać z turnieju wielkoszlemowego, to tylko tak, jak zrobił to Hubert Hurkacz. Trudno było oczekiwać, że Polak wyrzuci z Wimbledonu najlepszego obecnie tenisistę świata i to jeszcze w całkiem dobrej formie. Niemniej Nowak Dziokowicz swoje wczoraj musiał wybiegać, swoje musiał wypocić, żeby awansować do czwartej rundy. Pierwszy wyrównany set wygrał 7-5, drugi, równie zacięty, przegrał po tiebreaku. Później wprawdzie ogrywał Hurkacza do 1-4, ale ktokolwiek oglądał mecz wie, że i w tych partiach spacerku nie było. A Hubert zbiera doświadczenie. No i 1-3 w Londynie to nie 0-3 w Paryżu. Cieszę się, że zagrałem lepiej niż ostatnio. Poprawiłem parę elementów. Lepiej byliśmy przygotowani na to spotkanie. Fenomenalna była atmosfera. Kibice byli niesamowici, także świetnie się grało w takich warunkach. Trochę zabrakło jeszcze, ale myślę, że idzie coraz lepiej. Końcówka na drugiego seta była niesamowita i fantastycznie się gra w takiej atmosferze po prostu. Poza Hurkaczem z Polaków odpadła jeszcze Alicja Rosolska w deblu. W grze podwójnej trzyma się jeszcze Łukasz Kubot. Polak i praktycznie jak zwykle grający z nim Brazylijczyk Marcelo Melo wygrali wczoraj po wycieńczającej czterosetówce z Australijczykami Deminorem i Reedem. O 12:00 swój mecz trzeciej rundy rozpocznie Magda Linette, przeciwniczka z najwyższej możliwej półki, Czeszka Petra Kwitowa. Jeśli przegrywać, to jak Hubert Hurkacz, to już wiemy. W takim razie jeśli wygrywać, to tylko tak jak Piotr Lisek. Nasz tyczkarz był wczoraj najlepszy podczas mityngu diamentowej ligi. W Lozannie skoczył 6 metrów i 1 centymetr, co jest absolutnym rekordem Polski i najlepszym wynikiem w tym roku na świecie. Ale co to był za skok? To proszę czekać do 8:00. Z dobrej strony pokazała się też Kamila Litwinko. W skoku wzwyż była 5, ale wynik 1,94 dał jej minimum na Mistrzostwa Świata w Dausze. I o to chodziło, mówi jej trener Michał Litwinko. Jestem szczęśliwy po prostu, że się udało. Całkiem dobrze wychodzi skakanie. No, miałem nadzieję, że Kamila skoczy w tych 3 startach, które teraz mieliśmy zaplanowane minimum. Zrobiła to w pierwszym. Tak powiem, mamy spokojną głowę, możemy sobie przygotowywać się już do Mistrzostw Świata, no bo jeszcze mamy bardzo dużo do zrobienia tak naprawdę przy całą imprezą. Kolejny meeting Diamentowej Ligi 12 lipca. Z Lozanny do Neapolu mamy drugi medal letniej uniwersjady. Szermierz Wojciech Kolańczyk wywalczył brąz w rywalizacji szpadzistów. Polak stoczył kilka zaciętych pojedynków, a w półfinale przegrał 2 trafieniami z Czechem Martinem Rubesem. Tak jak wspomniałem, to drugi krążek reprezentacji Polski zdobyty we Włoszech. Wcześniej w czwartek złoto zdobyły nasze strzelczynie. A co w piłce nożnej? Rozkręca się Puchar Narodów Afryki. Do ćwierćfinałów awansowały Benin, który po remisie 1-1 dopiero po karnych wyeliminował Maroko, a także Senegal, który po golu, jakżeby inaczej, Sadio Mane 1-0 ograł Ugandę. Kolejne mecze 1-8 dzisiaj, wieczorem też spotkania o trzecie miejsce. W Copa America Argentyna zagra z Chile, a w Mistrzostwa Świata Kobiet Anglia powalczy ze Szwecją. Za naszym oknem przy Myśliwieckiej słońce i pogodne niebo. W ciągu dnia w całym kraju pochmurno z większymi przejaśnieniami, na zachodzie rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu. Od 16 stopni na wybrzeżu, około 21 stopni będzie w centrum, do 27 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Hawkins w Indianie to na pozór zwykłe, prowincjonalne amerykańskie miasteczko. A jednak dzieją się w nim rzeczy dziwne. A nawet dziwniejsze. Things don't go to plan of like a normal summer because it's Stranger Things. O lecie w Hawkins, pamiątkach z planu, muzyce i miłości opowiedzą w ABC Popkultury nastoletnie gwiazdy serialu Stranger Things, Finn Wolfhard i Caleb McLaughlin. This is Lucas's bandana. It's only been touched by him like so weird. Zapraszam w niedzielę tuż po 12:00. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Letnia oferta w Skodzie. Nawet do 11 tysięcy upustu na Skodę Octavia. Skorzystaj z gorących okazji i sprawdź upusty na pozostałe modele. O szczegóły pytaj w salonach Skody. Dlaczego hemoroidy bolą?

do 3 razy sztuka. Pięknego dnia Państwu życzę. 24. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Projekt Tata. Czy łatwo być tatą artystą? Pierwsza myśl. Tak, przecież aktor wciela się w tyle ról, że każda kolejna nie powinna być trudna. A jak jest naprawdę? Krystian Hanke postanowił zapytać o to swojego gościa w Międzyzdrojach. Tam od 2 dni trwa 24. Festiwal Gwiazd. Dzień dobry, a w Międzyzdrojach wieje wiatr, więc schowaliśmy się, choć miał być projekt Tata na plaży. Natomiast mój gość, Mikołaj Roznerski, aktor teatralny, filmowy, serialowy, przybiegł do mnie, trenuje. Czy to jest troszkę też jeszcze w związku z filmem Fighter, który niedługo będzie w kinie, no bo tam zdaje się, że walczysz. Tak, tam walczę. Premiera Fightera 19 lipca w naszych polskich kinach. Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Nie, to jest moje przyzwyczajenie. Ja po prostu lubię zacząć dzień porządnym treningiem. A tutaj są okoliczności sprzyjające. Też lubię polskie morze, ale wspólnego mamy więcej. 1,93 m. Ja mam wzrostu, a ty? 1,93 m. Wieczorem jest o 2 cm mniej. Mamy jeszcze wspólnego to, że nasi synowie mają na imię Antek. Twój ma ile lat? Mój ma 8 lat. Jak sobie radzisz jako aktor w trudnej roli taty? Wow, no powiem szczerze, że mój syn nie lubi mojego zawodu. Nie lubi, bo ostatnio mi powiedział, że po prostu jestem w tej pracy i ta praca tyle mi zajmuje czasu, że nie poświęcam tyle czasu jemu, ile powinienem. I to mnie bardzo ubodło i zgadzam się z nim, tak. Często tak jest, że rzeczywiście siedzimy po 12 godzin na planie, po 8 godzin w teatrze, żeby zrobić jakąś sztukę. Ale on ma tego świadomość, że jeszcze jakby pamiętam, miał 5 lat i chciał coś bardzo, bardzo drogiego. Ja powiedziałem, synku, no ale niestety pieniądze się nie biorą z nieba, ja muszę iść się zarobić do pracy. I teraz tak, jak ty niszczysz tę zabawkę, to ja muszę iść na nią zarobić, a to, że idę na nią zarobić, to nie będę wtedy przy tobie, bo będę w tej pracy. No to on mi odpowiedział na to, no tata, no ale to idziesz do bankomatu przecież. Mówię, no synku, ale do tego bankomatu to te pieniądze muszą przyjść. A to nie jest tak, że one po prostu wbija się kot i wyskakują. Więc wytłumaczyłem mu to. Teraz ma już 8 lat, ma już ogromną wiedzę. Szanuję wartość tego, co dostanie. Powiem szczerze, że jak on mi zadał pytanie, jak to się stało, że zostałem aktorem i czy zawsze o tym marzyłem. Ja powiedziałem, nie, nigdy o tym nie marzyłem, synku. To po prostu tak wyszło, no, że ja po prostu dostałem się do szkoły teatralnej i tak zostałem tym aktorem, bo mi się to spodobało. Cisza. No to ja tak nie chcę. To znaczy co? Nie chcę, że nie wiem, co mam robić i nagle zostaję aktorem. Lalki są ważne w twoim życiu. Lalkarstwo to jest ten wydział, który skończyłeś na studiach. Przez pierwsze 2 lata faktycznie byłem zafascynowany tymi lalkami, ale stwierdziłem, że jednak po prostu mój wzrost i jakby warunki zewnętrzne nie pozwalają na to, żebym po prostu jednak chodził na kolanach za parawanem. Oczywiście lalki to nie jest tylko parawan, ale wiedziałem, że teatr dla dzieci, taki stricte dla dzieci mnie jednak nie pociąga. Natomiast teatr w lalkach dla dorosłych polecam i mam nadzieję, że właśnie, że jestem już na takim swoim etapie twórczym, że wrócę do tego, bo nauczyłem się na tych lalkach reżyserii samego siebie i potrafię zagrać formą, potrafię zagrać z formą i mam z tego frajdę i gdzieś chodzi po głowie cały czas, że pragnę zrobić jakiegoś Becketa może w Bunraku, kto wie. Nieraz robiłem teatrzyk kukiełkowy dla mojego syna. 2 ręce, czasem jeszcze stopy uruchamiałem jako złego księcia, ale był dobry książę i księżniczka. No i to było takie typowe romansidło. Ale jak już masz tę chwilę dla Antka, to co najbardziej lubisz robić jako tata? To jest taki moment, że po prostu jest tylko dla nas ten moment, dla ojca i syna. I jako, że jestem tatą dochodzącym, to staram się wykorzystać ten czas nie tylko na atrakcje, bo nie chcę być tatą od zabawy, więc staram się po prostu to wykorzystać bardzo efektywnie i przekazać mu te wszystkie mądrości, które mam i podążać tą drogą przez ten świat, który jest dżunglą. I chronić go przed niebezpieczeństwem, uczyć go, jak ma wybierać i jak ma funkcjonować w tym dzisiejszym świecie. A takie najprostsze rzeczy to uwielbiam jeździć na rowerze. Jeden milczy i drugi. Czasem on mi zadaje pytania, po prostu jedziemy na rowerze. Ma swój ukochany rower, ja mam swój ukochany rower i po prostu jeździmy. Masz chwilę słabości w tym ojcowaniu swoim, że ci nerwy puszczają? Czy Antek jest super grzecznym chłopcem i w ogóle właściwie spełnia twoje prośby? Oczywiście, no jak każde dziecko. To nie jest tak, że wytrąca z równowagi. No, człowiek uczy się cierpliwości przede wszystkim na dzieciach. Jestem bardzo cierpliwy w stosunku do niego. Lepiej coś wytłumaczyć niż karać. I oczywiście konsekwencje są wyciągane, ale ja jestem raczej tatą, który załatwia wszystko przez rozmowę. Takim byś chciał być zapamiętanym przez niego tatą. Po latach, jak sobie wyobrażasz, czasami Antek będzie już duży. Będzie zapytany, Anteka, twój tata, to jak wam szło? Chciałbym, żeby mój syn wiedział, że go kocham najbardziej na świecie i żeby jak będzie dorosły, to powiedział jedno zdanie, że mój tata kocha mnie najbardziej na świecie. Po prostu. I już. A dziś Mikołaj będzie odsłaniał swoją dłoń, tablicę na Alei Gwiazd. Zapraszamy serdecznie, gala w Międzyzdrojach dziś wieczorem. Mikołaj Roznerski, dziękuję bardzo za rozmowę. Krystian Hanke z Międzyzdrojów. No to może jako komentarz Cat Stevens, to chyba będzie na temat ojciec i syn.

cyklady, a zwłaszcza, nie, cykady, zwłaszcza na cykladach, są bardzo miłe stworzenia. A teraz będzie mowa o takich, no, niezbyt miłych, natrętnych, dokuczliwych, zajadłych. Na świecie jest 3,5 tysiąca gatunków komarów. Cały czas odkrywa się nowe. W samej Polsce gatunków jest kilkadziesiąt. Sprawę bada Kuba Jamrozek, a nade wszystko próbuje jednak ocieplić ich nadszarpnięty mocno wizerunek. No posłuchajmy. Zapraszamy na weekend. Po łacinie Aedes, po szwedzku Mygge, po hiszpańsku Moskito, po włosku Zanzara, a po polsku po prostu komar. Wiele krajów, jeden problem i jedno podstawowe pytanie. Czy wieczór na świeżym powietrzu może obyć się bez spotkania trzeciego stopnia z komarem? Teoretycznie można i tak, ale może są jakieś mniej drastyczne środki. Kupiłam taki fajny specyfik, śmierdzący strasznie, ale jest skuteczny, naprawdę. Nie żadne jakieś tam takie w aerozolu, takie znane psikadła, tylko takie coś dziwnego w takiej małej szklaneczce jak olejek. Wydaje mi się, że sprawdzonym sposobem jest chyba założenie długiej koszuli, w sensie koszuli z długim rękawem. Kupowałam spirale i to tak średnio. I lampę taką UV mam, gdzie jak owad wpadnie, to strzela. Wiem, że je można przyrządzić miksturę z wanilii, z mięty. Także zakupić w sklepie roślinę, która też wydziela taki zapach odstraszający i postawić sobie w domu. Czasami gryzą na podwórku wieczorem. Nie smaruję się, nie psikam się niczym. W tym roku wyjątkowo późno zaczęły się komary, przynajmniej na mojej działce. Bo zaczęły się gdzieś tak, ja wiem, w połowie czerwca. Gorzej jak dłużej zostaną. Ale jest tak sucho, że może się nie będą lęgły. Jedno jest pewne. Żeby pokonać przeciwnika, warto go dobrze poznać, bo czy ktoś kiedykolwiek zastanawiał się, co sprawia, że komary, a właściwie komarzyce, tak bardzo lubią ludzi? Komarzyca potrzebuje krwi ludzkiej i zwierzęcej po to, żeby wyprodukować do 2000 jaj, więc musi się całkiem nieźle napić. Profesor Stanisław Ignatowicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nas wykrywa, wykorzystując nasz zapach, pod nasz pachnie. Dalej potrafi na tle przyrody człowieka zlokalizować po tym, że on ma wyższą temperaturę niż otoczenie. I trzecia rzecz, lokalizuje nas samica komara po tym, że wydzielamy dwutlenek węgla. Wydawać by się mogło, że taki zimny prysznic rozwiąże cały problem. Ale to jest rozwiązanie krótkoterminowe, bo na wieczór przy grillu albo dobrą zabawę na festiwalu na pewno nie wystarczy. Każdy z nas zapewne próbował wykorzystać olejki, takie jakie są używane do pieczenia, czyli waniliowe, żeby posmarować powierzchnię osłoniętą skóry, ale mamy lepsze olejki, jak na przykład olejek lawendowy. A oprócz olejków używamy środki odstraszające, które zawierają DIT. Dużymi literami piszemy Danuta, dwa razy Ewa, EE i T. Takie środki są bardzo skuteczne, gdyż blokują receptory zmysłowe u komarów i w ten sposób one jak gdyby nas nie czują, nie widzą. A jeśli chcemy z naszego balkonu lub z ogrodu zrobić strefę wolną od komarów, powinniśmy zaprzyjaźnić się z roślinnością. Lawenda, komarzyce albo mięta, oprócz tego, że cieszą nasze oczy, mogą też uratować nam skórę. Musi być to roślinność zmęczona. Trochę ją pognieść trzeba, trochę pomiętosić, aby wydzielała te związki eteryczne, które w sobie posiada. Tak samo proszę uprawiać w doniczkach pomidory. Pomidor też taki umęczony wiatrem, albo my tak delikatnie pomiętosimy go, to specyficznie pachnie. Ten zapach jest wstrętny dla komarów i one opuszczają taką okolicę. Komar to przeciwnik wysokich lotów, stąd też warto przygotować się na porażki. Podobno nawet entomolodzy mają czasem z komarami pod górkę. Tak samo cierpię jak pan, tylko różnię się od pana tym, że mniej narzekam, bo rozumie ich rolę w przyrodzie. A rola, jaką w przyrodzie odgrywają komary, jest ogromna. Może się nawet okazać, że życie bez komarów niespecjalnie miałoby sens. Larwy bytujące w wodzie, z wody pobierają bakterie, zawieszone cząstki organiczne, więc oczyszczają nam wodę. Larwy komarów stanowią pokarm dla całej zgrai innych zwierząt. I w końcu z larw powstają poczwarki, a z poczwarek osobniki dorosłe, które latają, a samice naskłują. I te owady, chociaż takie chude, mizerne, mało w nich substancji odżywczych, to mimo wszystko stanowią pokarm dla wielu innych zwierząt. Więc gdyby raptem zabrakło nam komarów w otoczeniu, wielka by była to tragedia dla całej przyrody. To odpowiedź na pytanie tych, którzy zastanawiają się, po co komu komar. Jego rola w przyrodzie jest niebagatelna. Może więc następnym razem, kiedy będziemy chcieli pozbawić go życia, dla odmiany kupimy mu na przykład kwiaty? No, jestem troszkę zaskoczony tym, co usłyszałem, ale to bardzo piękne, prawda? Piękny przekaz. I bardzo dziękuję Kubie, że nam przedstawił tego wspaniałego entomologa o stoickim światopoglądzie. No to teraz coś, może jakaś piosenka o tematyce ekologicznej. Bardzo proszę. It's not easy being green, having to spend each day the color of the leaves. When I think it could be nicer being red or yellow or gold or something much more colorful like that. It's not easy being green. It seems you blend in with so many other ordinary things, and people tend to pass you over 'cause you're not standing out like flashy sparkles in the water or stars in the sky. But green's the color of spring, and green can be cool and friendly like. And green can be big, like a mountain, or important, like a river, or tall like a tree. When green is all there is to be, it could make you wonder why. But why wonder? Why wonder? I'm green and it'll do fine. It's beautiful and I think it's what I wanna be. Sylwia, jak cudownie, że tę piosenkę znalazłaś i przypomniałaś. Sylwia, hej, ma tę zasługę. No a teraz powiem Państwu coś o pogodzie. To właściwie wiadomo, no cóż, nieźle. Słońce świeci, no będą przelotne opady wprawdzie, ale temperatura maksymalna, no taka bardzo, bardzo przyjemna. 16 nad morzem, 20 w centrum, 25 na południu. No, wiatr może się pojawiać w górach, porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ale to powiem Państwu, jak będzie w nocy. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu. Temperatura minimalna od 11 stopni do 15, chłodniej lokalnie na Pomorzu od 9 do 10. Trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rubiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od

got three little girls. Trzy małe dziewczynki. No to teraz wyłuszczę Państwu mój pomysł i zaproszenie. Projekt Dzieciństwo Reaktywacja. Przepraszam, mówię takim językiem, no na razie mówię korporacyjnym. A teraz wejdźmy w dziedzinę poezji i pomyślmy o tym, jak to było, jak byliśmy dziećmi. Czy jeśli nasi podopieczni wyjadą, czy mamy trochę więcej luzu, czy jak z nimi wyjeżdżamy, to musimy sobie poradzić i przywołać pamięć różnych zgadywanek, wyliczanek, zabaw, albo no, tego, jak nam się wydawał świat, jakim nam się wydawał świat, jak byliśmy dziećmi. Kiedyś powiedziałem, być może trochę nieopatrznie, może kwestią, to była kwestia dygresji, dwa słówka i one przywołały listy. Jeden z nich Państwu przeczytam i to może będzie trop i może spróbujemy w tę stronę. Dostałem taki list od pani Moniki i ona napisała tak. Ależ mnie pan odrywa od porankowych zajętości i wywołuje pan lawinę skojarzeń. Nam się często wydawało, że w telewizorze są ludziki, prawda? Tam zamknięte. No i ta pani Monika pisze tak właśnie teraz. Te ludziki zamknięte w telewizorze, to wyobrażenie swego czasu skłoniło mnie do próby uwolnienia Bolka i Lolka. Eksces popełniłam w wieku lat 4, więc to wiele tłumaczy. Rodzice w ostatniej chwili wyciągnęli mnie zza telewizora, kiedy pewnego razu postanowiłam wypuścić z użyciem dziwnych narzędzi bohaterów mojej ulubionej dobranocki z tego ograniczającego ich pudełka. I z ich strony to była interwencja w ostatniej chwili, znaczy rodziców. Do tej akcji wydawało mi się moim rodzicom, że tych 10 minut dobranocki to będzie 10 minut spokoju, oddechu i relaksu, bez niepokoju w rodzaju, a co to dziecko znowu wymyśli. No, jednak te złudzenia im rozjechałem bardzo szybko. No, więc właśnie, jak nam się świat wydawał, jakim on był, jak byliśmy dziećmi? Pamiętamy to jeszcze, czujemy? Pamiętamy te zagadki, zgadywanki, zabawy, no nie wiem, co tam jeszcze innego. No to może dokonajmy reaktywacji. Bardzo proszę i zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Czekam na Państwa listy. Jak dobrze być poziomką, dojrzewać całe dnie, rumienić się wspaniale i kochać nawet wiatr, mieć liście i jagody i pić południa skwar, rozmawiać z chrabąszczami, być z lasem za pan rad. Jak dobrze być poziomką, ten tylko o tym wie, kto tego sam spróbował i sam poziomką jest. Piotr Woźniak, gdyby Państwo trochę rozkleili, uruchomiły się te skrypty dzieciństwa, to bardzo proszę o listy, zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to była dziedzina poezji. Teraz będzie bardziej proza, bo będzie mowa o przetworach, chociaż poezja smaku tu też będzie obecna. No to posłuchajmy Agnieszka Furtak-Bilnik i jej gość. Na zdrowie. Lato to taki czas, kiedy można pełnymi garściami czerpać z tego, co daje nam natura i co później można zamknąć w słoiku, żeby sobie o tej naturze i o tym pięknym słońcu przypomnieć w środku grudnia bądź lutego. I na pewno doskonale o tym wie pani Patrycja Machałek, która jest autorką książki Przetwory z pomysłem. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jakie są pani ulubione przetwory, takie, które są zdrowe, które pozwolą nam trochę tego zdrowia zachować właśnie w zimie? Domowe octy, dlatego że w ogóle fermentowane produkty są najzdrowsze, co jest w ogóle bardzo dobrym pomysłem na upały, dlatego że domowe octy są bardzo odświeżające. No właśnie, zaglądam teraz do książki Przetwory z pomysłem i tutaj widzę ocet pigwowy, ocet z mirabelek i rozmarynu, ocet z pomidorów. Tak. Takie nieoczywiste te przepisy. Tak, tak. Uparłam się na robienie octu z pomidorów, dlatego że on jest bardzo zdrowy. Oczywiście jest przepyszny, ma taki bardzo wyraźny, zdrowy, pomidorowy aromat. Natomiast uparłam się na robienie go, dlatego że ocet pomidorowy jest bardzo drogi. Pół litra kosztuje 50 zł, jakoś tak bardzo dużo. Natomiast zrobienie go jest troszeczkę trudniejsze niż zrobienie octu z jabłek, ale wciąż nie jest aż tak trudne, żeby tego nie robić. A używać do czego? Do picia po prostu, na bieżąco, w ciągu dnia, ale też jest wspaniały do zupy pomidorowej. Jeżeli chodzi o takie picie, to jest to picie octu rozrzedzonego z wodą? Tak, nawet pół na pół. To nie jest octet spirytusowy, którego rzeczywiście nie powinniśmy używać zbyt wiele. To są bardzo łagodne napoje tak naprawdę. Co nam daje taki octet? On bardzo dobrze wpływa na florę bakteryjną. W związku z tym bardzo dobrze się sprawdza we wspomaganiu trawienia i jednocześnie podbudowuje odporność. To jak już jesteśmy konkretnie przy tym przepisie na pomidory, to mogłaby go pani podać naszym słuchaczom? Ocet z pomidorów jest całkiem prosty do zrobienia, dlatego że tu są tylko trzy składniki. Kilogram pomidorów, cukier, i to jest 50 gram, i 200 ml wody, z tym, że wodę dodajemy troszkę później. Zaczynamy od tego, że w malakserze czy w blenderze sobie te pomidory miksujemy. Razem z ziarenkami? Razem z ziarenkami, ze skórkami, bez szypułek oczywiście, ale nie obieramy ich, razem z ziarenkami po prostu miksujemy. To nie musi być idealnie gładka masa, one po prostu muszą być rozdrobnione. Dodajemy cukru i przelewamy do słoika. Zakrywamy ściereczką i pozwalamy mu fermentować. Normalnie octy fermentują tak około 2 tygodni, natomiast ten pomidorowy potrzebuje dużo mniej czasu, łatwiej jest go zepsuć. On może szybciej zacząć pleśnieć, dlatego codziennie trzeba go przemieszać, nawet 2 razy. Natomiast po 3-4 dniach przecedzamy płyn, już twardsze kawałki pomidorów zostawiamy na lnianej ściereczce czy gdzieś w sitku. Ten płyn mieszamy z wodą, dolewamy szklankę wody i znów przelewamy do tego naczynia i zostawiamy, żeby sobie fermentował. Znowu codziennie trzeba go przemieszać, przykryć lnianą ściereczką, żeby się tam nam jakieś muszki nie dostały. On zacznie sobie pracować. Tam zaczną już te drobinki powietrza się unosić. To będzie widać, że on pracuje. I wtedy go znowu przecedzamy, przelewamy do butelek i jest gotowy. On też będzie miał bardzo intensywny zapach. Taki mocny, zdrowy, pomidorowy zapach. I wtedy wiemy, że on jest gotowy. Nie gotujemy go? Nic nie robimy, nie. Z kilograma pomidorów powinna wyjść taka około półlitrowa butelka. Także tego nie będzie aż tak dużo, ale na pierwszy raz, żeby spróbować to akurat. I później przechowujemy w lodówce? Tak. Jak długo? Pewnie około 1 do 2 tygodni. Aha, to trzeba szybko wypić. Tak, bo octy zasadniczo pijemy na bieżąco. Chyba że je zapasteryzujemy, no to wtedy mogą stać troszkę dłużej. Jak myślimy o przetworach, to rzadziej przychodzi nam do głowy coś, co urzekło mnie, jeśli chodzi o pani książkę, a mianowicie domowa kostka rosołowa. Rzadko kiedy mamy bulion, jak przygotowujemy jakieś danie, a z kolei jest to taki produkt podstawowy, który bardzo często trzeba mieć. Tak, na dosyć długo ta kostka starcza. Możemy ją też rzeczywiście zamrozić, więc jak się uprzemy, to wystarczy nawet na cały rok. Jak to robimy? Mniej więcej po prostu wszystkie warzywa, na których ugotowalibyśmy rosół, to znaczy pietruszkę, seler, marchewki, cebulę, czosnek, lubczyk, dużo ziół, które możemy użyć. Kroimy na mniejsze części albo trzemy najlepiej w niewielkiej ilości, tak żeby woda przykryła warzywa w garnku, gotujemy je do miękkości. Jeśli używamy mięsa do tej kostki, to też musimy je mocno przesmażyć i dorzucić do tego garnka, żeby się gotowało razem z warzywami. I później blendujemy lub mielimy na taką masę. Mało apetyczną, bo ten kolor taki jest burawo-pomarańczowy. No, taki jak kostka rosołowa. No właśnie tak. Natomiast to nie do końca działa tak, jak moglibyśmy sobie wyobrazić tę kostkę rosołową. To znaczy ten płyn, ta zupa, którą z tego uzyskujemy, jest trochę mętnawa. To nie jest taki klarowny bulion, jaki uzyskujemy z tych gotowych kostek rosołowych. Natomiast uważam, że coś za coś. Mm-hmm. No tak, ale jak już mamy taką zmieloną masę, to co później? Pasteryzujemy. Wkładamy do słoików i pasteryzujemy. I wtedy one się porządnie zasysają i już można je przechowywać. Możemy je też oczywiście mrozić. Czyli albo przekładamy taką kostkę rosołową w cudzysłowie do słoiczków i ją pasteryzujemy. Tak. I wtedy jak otworzymy taki słoik, to możemy go jak długo trzymać? Dosyć długo, nawet do kilku tygodni. W lodówce najlepiej, oczywiście. Kilka tygodni spokojnie można ją trzymać w lodówce. Albo zamrozić. Albo zamrozić. Jako kostki takie właśnie. W kostce takiej do lodu, tak. No dobrze, bardzo pani dziękuję w takim razie. Gościem Trójki była pani Patrycja Machałek, autorka książki Przetwory z pomysłem. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję. Agnieszka Furtak-Bilnik ma dla państwa książki pani Patrycji. Adres proszę napisać. Na zdrowie to jest jedno słowo w tym wypadku. Na zdrowie @polskieradio.pl. Na zdrowie @polskieradio.pl i podzieli się swoim ulubionym przepisem na przetwory i dostaną państwo, no jest kilka książek. A teraz będzie transowa muzyka i to jest zaproszenie w krainę dzieciństwa. Proszę napisać dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Dzieciństwo, skojarzenia. Dzieciństwo, reaktywacja, zgadywanki, zagadki, wspomnienia. Bardzo proszę, jesteśmy jeszcze wspólnie przez godzinę z małym kawałkiem. Zapraszam. these farmers thought that there must be a way to know why the stars are shining. And they wanted to see, and they decided to go on a mission. Past the armadillos, like the armadillos in Switzerland, and they said, oh, it is so beautiful. In a car, in a car, in a small car, in a small car, in a car, in a small car, in a small car, in a small car, driving. And as they drove, they looked from car to car, smiling at each other as they drove, past each other as they drove, past each other, and they smiled and they said, hello, farmer. They said hello to each other. Hello, farmer. Hello, farmer. Hello. Hello, farmer. Hello, farmer. Hello. Hello. In a car, in a car, in a small car, in a small car, in a car, in a small car, in a small car, driving. And there were birds flying in the sky. And the farmers looked up and pointed at the birds and said, look. Birds flowed and swooped down upon the cars in a friendly fashion. In a car, in a car, in a small car, in a small car, in a car, in a small car, in a small car, driving. And finally, the farmers reached a place where the people were much, much bigger than they were. These people were actually normal size as we know them. And they did not make their cars out of cans, but they made their cars out of metal. Decided that they did not belong here and that this was not a good place for them. And so they turned around and they drove home. But they had had a nice day. They had had a nice day. Zapraszamy